Сідайте, будь ласка. Якщо я зможу чітко передати одну думку зараз у вступі до теми нашої «Вибір супутника життя», то ця вся тема і цей вечір піде нам, по-людському сказати, на ура. Слідуюча думка. Як ми сьогодні зранку проснулися, чи заробили ми якимись десь справами, чи заробили ми, щоб нам по праву Господь подарував прекрасне здоров'я? Тож воно без нашого відома може іти донизу, іти доверху. Є речі, які відбуваються, і ми на них вплинути не можемо. Прийти сюди зараз, щоб Бог дав розуму, прийти в храм, а не десь не на злачній пажиті. Київ предлагає, де гуляти сьогодні молоді. І я ось так думаю, що кожну всяку мить, всяку секунду Бог нам подарки з неба посилає, посилає, посилає. Може, важко нам це зрозуміти, коли в нас здоров'я сильніше. Може, важко. Важко зрозуміти багатому, бідному. Але уявіть собі, встає людина вранці, а вона встати не може. Ноги їй відказали. Їхав сюди, не доїхав. А в нас безпека. Вміти оцінити глибоко, так глибоко, турботу Божу, то це додає нам просто благоговіння, це додає нам поклоніння Богові, це додає нам такої поваги до Бога, тому що це не наш. Я вчора сижу і дивлюся, йде такого росту жінка, і голова в неї трохи така більша, туловище менше, і пішла. Що вона не хотіла родити здоровою? Хто нас заказав здоровими? Скільки ми оплатили, щоб ми родились здоровими? Ласка, ласка, ласка, ласка, ласка, ласка Божа. Хвала Ісусу. Вони могли б, вони хотіли б того. А багато людей обмежені. І ті люди, які щастя шукають десь в гріхові, якби вони мали розуму чуть-чуть більше, от нам дав Бог розуму, і ми знайшли щастя в правильних місцях, вони, можливо, теж з нами були. А так вони своє життя розслівають, розслівають. Тобто, куди не глянь, благодать Божа зі всіх сторін. Ми молоді, не задумуємося про це занадто часто, бо ми молоді, і все в нас хорошо в плані цьому, і нам тільки якась одна ціль там. Чи кошти, чи слава, чи кар'єра, чи що. А по правді, то просто що секунди, що години, Бог нам просто посилає, посилає благодать, благодать, благодать. І уявіть собі, я вам подарив $1,000,000. А ви сидите собі такі. Кажу, помоліться за мене, за те, що я вам подарив. Ви встали і молитесь так в'яло, як мокре горить. Я щасливий від того? Напевно, ні, правда. Як я вам подарив, а ви лікуєте так, як хромий у красних ворот. Благословляєте, молитесь, що криша відкривається. О, думаю, люди оцінили. Нам Бог не мільйони, а мільярди подарив. І вішати нос? Ну, ніякого права ми ніколи не маємо. Амінь? Не маємо ніякого права. Ніякого права. Якщо повісив нос, недооцінюєш благодать, за яку сьогодні, яка оспівала сьогодні братами, яка через Христа лється, лється, лється, лється. Ось така думка. Хай Бог допоможе нам це завжди пам'ятати і просто хвалити Бога і вдень, і вночі, і в дощ, і в сонце хвалити, хвалити, хвалити, хвалити, бо він ще більш все рівно достоїн. А я такий принцип вивів. в якому житті Бог сильно прославлений, там і слава Божа присутня. В якому житті ропоту багато, нос висить, аж землю чіпає, там і гнів Божий може вилитись, і змії полізти, і огонь стан палить. І ми знаємо, що за ропот Бог зробив з Ізраїлем. Вони вийшли з Єгипта, ми знаємо, Єгипет не вийшов з них, і вони роптали. По правді їм треба було лікувати, лікувати, лікувати, лікувати. І він, то що вирвав їх звідти, і друге, він в Хананську землю веде, він їм дає землю, і дома вони не будували їх, і виноградники вони не виростили. Він їх заселяє, нормальника, молоко і мед, земля така. Лікували, оце нормальний був би стан. А вони крутили носом сюди, туди, сюди, туди. І тільки два зайшло. Із 2 мільйонів приблизно. Два зайшло в Хананську землю. За те, що нос сунувся по землі. А не лице було піднято на гори, і хвала Богу не лилася. І вдень, і вночі, і завжди. Хай Бог допоможе. То так, від серця я, знаєте, по-дружески. Воно мені допомагає. Я, як про це пам'ятаю, щось десь не виходить, якийсь десь проєкт завалився, десь там в стінку лобом, знаєте, те, все, десь там обвал, то, все, якась клевіта, наклеп, все, те. Розгрібся. Починаєш славити Бога, і просто на душі настроєння, радость, красота. Тому що ми дійсно сини, це не релігійна, фарисейська, садукейська фраза. Сини царя царей. Це да і амінь. В Ісусі Христі. Тільки вміти себе вести надо. Хай Бог допоможе освоїти цей урок і ніколи не сумувати. Я до братів маю претензію. Співали першу пісню. Перша пісня, яка там, перший стовпчик там. Що там тягар лежить. Значить, і сповідатися треба, як тягар лежить. І щоб його там не було. Правда? Чи недавно ви згрішили, що тягар лежить? Хто признається? Так от, деколи співаємо, знаєте, тягара ніякого нема, але й то автор так написав, вже мусиш так співати. Біблію не маємо права міняти. А вірша, пісню ми маємо право міняти. І що там не було, що тягара ніяко нема. Христос все забрав, сонечко світить, красота. Тягар лежить. Що ти брешеш? Ніякого тягара нема. Ну, браті, я думаю, я вас цим не принизив, бо не ви автори цієї пісні. Але і вам малесенька підсказка поміняти слова. Дякую. Розумні, браті, співслова розумію. Свояки. Значить. Отож, приступаємо до нашої теми, яка була озвучена – вибір супутника життя. Перед тим, як ми почнемо вивчення цієї теми, я кілька думок зупинюся, якщо взагалі цього вибору не робити і жити так. Є і така воля Божа. Я ось так аналізував, як коли ця тема звучала – може, хтось цю тему чує вже якийсь надцятий раз, хтось перший раз. І розумієте, і так якось, я так аналізуючи і зробив оцінку, якось вона однобоко звучала. І, ну, в такому руслі звучала. Женись, женись, женись, женись, женись, женись. Дайте авто, поженусь, да? Женись. А я сьогодні хочу збалансовано викладати. Не женись. Женись. Я чув думку таку. Господь сказав за Адама, що йому самому недобре. Скучно самому Адамові. Він побачив, що Адам сумує, і він рішив йому створити подібну йому. І коли він створив, ну, Єву, значить, це питання знято, рішено. Значить, вже Адамові не сумно. Вже Адамові весело. Єва є. Там в оригіналі навіть як Адам побачив її, то написано там, як ніби, ну, ура, Єву побачив. А то все, знаєте, дивиться, то мавпи, то шимпанзе, то ще що. Нічого йому не підходить, знаєте. Ну, і він сумує. А тут Єва, раз, красуня така, знаєте, міс світу. Він фав. І почуття вулканом взорвалися. І Адам їй предложив зразу. Любов з першого взгляду. І вже ніби ми від цього відштовхуємося. Але я чув думку ще таку. Павло каже, але і так, як і я, можна жити. Бо він каже, якщо вийшла заміж, одружився, то вже більш додається справи такі життєві, і на ці життєві справи потрібно витрачати свій час, свою силу, свої фінанси. Тобто для звершення будь-якого плану, проєкту треба три речі. Час, сила і фінанси. І вже мушу сюди вділяти, а значить для Царства Божого я буду менше вділяти ресурсу свого, яким володію я з благодаті Божої. І Павло каже, краще так, як я, не одружуватись. Він каже, нема гріха в тому, все, воля Божа. Але хто має покликання таке, хто має відчуття, хто не зв'язаний таким сильним бажанням, як Адам був зв'язаний сильним бажанням Єву знайти, і він сумував, Єви не було серед цього тваринного світу. А хтось, може, не зв'язаний, він не дуже й хоче то шукати Єву, самому інтересно жити. Чи Єва не зв'язана почуттями знайти Адама, то Павло каже, то нормально, то навіть краще. І один брат заявляє, Бог сказав, недобре, Павло каже, добре. Значить, я не Павлу вірю, а Богу вірю. Порівняв, там Павло каже, там Бог. Але ми ж то знаємо, то в Біблії написано, в натхненні Духа Святого, то той самий Бог сказав. І тому я маю таку думку, що це є також Богу угодно, тому що ці люди, які, наприклад, не мають поклику одружитися, не мають мрії одружитися, хочуть більше трудитись для Господа, вони ніби як попадають під критику всіх нас, хто хоче одружитися, хто одружений, і вже ми його бачимо, ну коли вже? Ну коли вже? Ну коли? Он там я бачив дівку красиву, чого ходиш? Ну швидше. Ну що з тобою? А один брат навіть виразився так, якщо холостяк не служить Богу і не одружується, значить, він хворий. Навіть така критика була одного проповідника. І ми ніби своїми поглядами, думками нам в тупік заганяємо цю людину, а мені кажеться навпаки. Якщо людина має поклик, чи то молодий хлопець, чи то дівчина, вона має поклик, вона зважила, що це так угодно Богу, це від Господа, це отой текст, де Павло каже краще, як я, то ми повинні цю людину хвалити, підтримувати, ободряти і як героя вважати, що ти молодець, ти зумів посвятити себе більш для Бога, ще більше плода принести. Якщо я сімейний спасу, там образно сказано так, 3000 людей за життя, то ти не сімейний, більше ресурсу витратиш на евангелізацію, ти спасеш 30. Ти молодець. І ходатаї потрібні нам, молитовники потрібні нам. Один Моїсей своєю молитвою два рази зберіг Ізраїля просто від знищення. Бог сказав, по твоєму слову, один Моїсей зберіг мільйони людей. Він молитовник, він знав Бога, він був сповнений Духом Божим. Людина, яка ніколи не молилась, то вже коли рішення Бога озвучено знищу, і ця людина вийде і буде казати не знищу, хто її послухає? А як ця людина молитовник, її на небі знають, і молитви чують, і чаша молитов цієї людини, не одна чаша наповнена молитвами, і ця людина знову взиває, то знаєте, яка на небі увага? Що прийшов шанований, він постійно з нами, і ось що він просить. Відмінити рішення. Молитовники потрібні, євангелисти потрібні. І я поважаю таких людей, і згідно Святого Писання, ми повинні таким людям виявляти шану. Вони добре роблять, що вони мають мужність. Я скажу, вони сильніші за всіх нас, хто хоче одружитися. От так. Ми слабаки, хто одружився. А вони сильніші. Вони зуміли перемогти всі свої тілесні почуття, всі ті зблазни жіночі, які нас, мужчин, зустрічають за межами церкви. Жінки не тільки на пляжу, а в місті роздіваються і своїм красивим тілом збуджують чоловічу стать. І вони вже потім, ну, напевно, мені треба жениться. Скучаю за Євою. Розумієте? А вони такі сильні, вони на то все, вони ж то все бачать, вони живуть в цьому сучасному світі, і їх то не ціпляє. Вони просто собі служать Господу. І тому, хто має такий поклик? Чи ти хлопець? Чи ти дівчина? Ти маєш такий поклик? Можливо, Бог тебе кличе до такого, а ти наперекір Господи все рівно хочеш одружитись. І тебе не виходить одружитись, получаєш гарбуз за гарбузом, вже сімошками вгостив всю молодь. Подумай, може дійсно прийми рішення. Прийми рішення, може дійсно тебе Бог кличе на, ну, так сказати, на повний час на працю для Нього. На повний час. Не то, що частково, а все життя віддати. Я знаю служителів, які з юності себе посвятили, і сьогодні вони вже старички, старі діди. Я знаю таких жінок. От, сьогодні вони вже старушки. І прекрасно прожили життя. На їх рахунку не то, що тисячі, напевно, мільйони добрих діл. Вони що? Вони з роботи, їх дітей нема, жінки нема, чоловіка нема. З роботи вони в лікарню відвідали. З роботи вони в в'язницю поїхали. З роботи вони десь на евангелізацію поїхали. Вони в церкву допомагають. Вони то, вони що? У них маса часу. У них мільйони добрих діл на рахунку. Ми прийдемо в небо, ми побачимо цих людей. Тому це герої. Так само я хочу сказати молодій дівчині, можливо, ти хочеш вийти заміж, а тобі, ти любиш того, хто тебе не любить, от, а тебе любить той, кого ти не любиш, щось не клеїться. Може, Бог тебе зве на служіння на повний час? Подумай. І ти в Божих очах герой, не сумуй. Але це має прийматись особисто, не під тиском проповідників, священнослужителів, батьків, друзів. Це особисто, свідомо, не через якийсь псих, знаєте. Одна дівчина, обідала її, а вона вже все. Замуж ніколи не вийду. Такого посвячення Бог не хоче. Нерви, там, збудження таке емоційне, і вона в тому пилу приймає рішення. Все, надоїли мені ті мужики. Все. Таке посвячення Бог не прийме. Це має бути розсудливо, з молитвою, через співбесіду з служителем церкви, священниками. Розумієте, зважити дуже, чи ти, а то є, знаєте, обіцяють, а потім раз якась така красунька вийшла на дорогу, як Єва Адаму, і вже обід зашатався. Знаєте, напевно, треба одружитись. Це свідомо. Хоч в тому гріха нема. Каються такі люди, я знаю, каються, що давали такий обід Богу, сповідуються при служителях, відмінюється ця обітниця Богові, і людина одружується чи виходить заміж. І таке. Ось. Але Бог любить серйозні кроки. Не зарікайтесь в пориви якихось емоцій. Несете додому в рюкзаку гарбуза і вже не буду ніколи женитись. Не тоді робиться ця обітниця. Не тоді. Отож, я підтримую тих, хто не вийшов заміж, хто не одружився. Я не осуджую вас. Може, ви до високого служіння покликані. Просто-напросто пізнайте волю Господню. Помоліться. Хай Господь дасть вам розуміння. Розуміння. А тепер йдемо до тих, хто все-таки рішається женитися. Для кого воля Божа? Женитися, одружуватися. Зачитаємо для початку теми вивчення вірш 31.10 приповістки Соломона. 31.10. Я буду вживати переклад Філарета. Він більш такий розмовної української мови. Хто знайде доброчесну дружину, ціна її вища за перли. Упевнене у ній серце чоловіка її, і він не залишиться без прибутку. Вона відплачує йому добром, а не злом, в усі дні життя свого. До цього місця. Хто знайде правильний вибір, Це дуже важливо. Як молодий хлопець його робить, так само і дівчина. Вона також має вибір, коли їй пропонується, вона має вибір, давати згоду чи ні. І тому вибір дуже важливо, життєво важливо, тому що він на все життя, цей вибір на все життя. І ще чого важливо, цей вибір, тому що молода дівчина, яка вам подобається, вона в житті може бути великим благословенням. Великим благословенням. Славою, вінком, як тут написано, не останеться без прибутку. Вона йому добро дає. Це як благословіння. І може бути інші. Та сама гарна дівчина, вона в житті може бути великим прокляттям. Вона може бути великим прокляттям. Співала в хорі, ще якісь служіння несла, але практично по життю її поведінка, її погляд на життя для чоловіка може бути такою гіркотою, таким тягаром, такими скорботами, що він навіть може проклинати своє життя. І так само для дівчини хлопець. Так само для дівчини хлопець може бути великим благословенням. Він буде мудра голова, він вміє любити, він береже до неї почуття, він їй вірний. Вона дуже щаслива. І інша картина, яку ми можемо просто бачити. Ми живемо на землі і ми бачимо сім'ї. Він може бути великим тягаром і не приносити благословіння в сім'ю. І дівчині буде дуже тяжко. І навіть може її покинути. Віруючи, ніби то був, ми потім так кажемо. Але пропонував віруючи, може покинути, і вона у своїх 22, у своїх 30 може лишитись одинокою. І годувати діточок сама. Я оце був в Новодністровську, підійшла одна жінка, троє діточок, чоловік її просто зовсім лишив. Їде на 2 роки, на рік в Іспанію, приїжджає, не виражає до неї ніякої любові, інтересу. Вона просто сама. Почуття вмерли, не існує. І тому це дуже важливо. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Вибір. Ми так можемо, знаєте, юрбою дружити, і це так добре. Треба дружити всією молоддю в церкві. Не групками, а всією. Ми дружимо, ми на служіннях, ми на евангелізаціях, ми в справах милосердя, ми ще десь задіяні. Відвідуємо церкви, от як сьогодні нас, Київщину, відвідав Кузнєцовськ. Ми в Русі, ми живемо. Це хорошо. Але разом з тим, в цьому Русі потрібно зробити дуже серйозне рішення на все життя. І воно рішає, чи щасливим буду я. І від цього рішення залежить моє подальше життя. І тому, шановна молодь, я люблю сміятися, люблю шуткувати, люблю по-молодіжному себе так вести, бо я ще не старик, хоча вже 6 дітей, але я молодой. 6 ми в вересні будемо приймати, воно в дорозі. Але я його вже рахую. Але ми в молодих роках робимо доросле рішення, серйозне рішення. Хто буде моєю дружиною? Хто буде моїм чоловіком? Хай Бог допоможе. Отож, як ми будемо рухатись? Я маю всього 2 кроки, як рішається це питання. Я не люблю Божих тем, іванських тем, дуже якось так ускладнювати. 5 принципів сюди, 6 кроків сюди, 5 шагів туди. Може щось получиться. Всього маю 2. І я знаю, вони працюють. Вони спрацюють, коли ми прислухаємося. Як читав сьогодні перший проповідник, брат Олександр, слово послухаємо і будемо їх виконувати, працює. Оригінально працює. Отож, перший крок. Як правильно робити вибір? Перший крок. Ви можете мені підказати, він є дуже духовний, це молитва. Це молитва. Молитись за це. Ви знаєте, я зустрічав людей, і молодь часто зустрічаю. Ти молишся про це? І так посміхається молодь, і ніби, ну, стісняюсь молитися за це. За це треба молитися. Каже Іаков 4:2, каже, чого не маєте? Бо не просите. Молитися. Я зачитаю 126-й псалом, і там для нас є дуже чудова настанова саме по цьому питанню. 126-й псалом. Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа. Коли не Господь, то даремно будівничі будують, якщо їм не допомагає Бог. От ми будуємо своє життя. Ми підійшли до такого питання, як одруження. Це ми будуємо своє життя. І де наше життя? І коли Бог нам не допоможе в цьому плані, ми можемо звершити помилку. Ми можемо звершити помилку. Ми працюємо, ми всі свої ресурси задіюємо, ми дивимося, ми випробовуємо, ми взнаємо, ми наблюдаємо, ми аналізуємо, ми бачимо, ми перевіряємо свої почуття. Вони постійні чи просто так? Час від часу мене почуття до тої особи. Ми працюємо, ми шукаємо, ми не спимо. Так що, мені вже 25, пора жениться. Підеш за мене замуж? Ні, ми шукаємо, ми шукаємо, ми шукаємо, потрібно шукати. Але й основа цьому всьому – мати запоруку Божої підтримки. Щоб Бог мені допоможе. І я з великого перебору не виберу сліпу Федору, як кажуть в народі. Розумієте? Я зроблю вибір чудовий, і я виберу саме ту, яка мені буде на щастя, з якою буду наче король. Ми можемо читати приповістки Соломона 12:4 такі слова. Доброчесна дружина – вінець для чоловіка свого, а ганебна, як гниль у кістках його. Доброчесна – вінець. Хто з вінцем ходить? Це прообраз того, що цей чоловік, в якого жінка така, як хоче її бачити Бог по Божому стандарту, то в цього чоловіка означає, в житті буде слава. Всі будуть знати, що в нього така жінка. Всі будуть поважати його через це. Що значить, в нього хватає смальцю вибрати красуню. Розумієте? Тому що, яке дибало, таке здибало. В народі так кажуть. Бог дає соответственно. Якщо вибирав і не вибрав, ну пеняй на себе. Два чоботи пара. А як ми дивимося, а в нього дружина, ну, точно така, як хоче бачити Бог. По волі Божій. Веде себе так, як хоче бачити Бог. Просто ідеально. Ото як Дух Святий прописав для жінки, як себе вести, вона себе так веде. І ми, вау, от Віталіку повезло. От це да. Клас, молодець. Вибор в нього клас. І він вже в славі, автоматично. Написано Коринтян, жена – слава мужа. І написано у приповістках, каже, гниль в костях. Розумієте, вона ж та сама красуня, може бути гниль, а може бути вінець. Він просто в авторитеті, в пошані. І він, і друга частина, як гниль в костях, то ж шила в мішку не заховаєш. Ти одружився, ми вже через тиждень знаємо, чи ти сваришся з нею, Чи ви психуєте в хаті? Чи тарелки б'ються? Чи вона вміє їсти варити? Чи в хаті вона вміє прибирати? Чи там пилюка така, що задихаєшся? Все ми знаємо. Бабське радіо работає. Все ми знаємо. І тому, як написано є, я зачитаю цей вірш, щоб я вам не оказався просто так, голі слова. Ось, приповістки Соломона. Зачитайте. Все відомо, не сховаєш нічого. Приповістки Соломона, 27 розділ. Ми зачитаємо, знаєте, такі вірші? Давайте ми зачитаємо з 15-го вірша. Приповістки Соломона, 27 розділ. Ми зачитаємо з 15-го вірша. Безперестанний капіш у дощивий день і сварлива дружина рівні. Хто хоче приховати її, чуєте? Той хоче приховати вітер. Получиться в нього? Вітер приховаєш? Ні, тут то було. І масть у правій руці своїй, що дає знати про себе. Якби я сюди дорогий парфум в руку вилив і схов, і руку закрию. Я сховаю від вас парфум. А ви скажете, ми навіть знаємо, який парфум у тебе в руці. Хто в цьому розуміється і назве назву цього парфуму. Так само не сховаєш жінку, яка гниль в костях. Не сховаєш, всі будуть знати. І значить, вже ти не в славі, вже ти не в авторитеті, вже просто всі тобі суболізнують. Ну, браток, попав. Що зробиш? Раз на все життя. Чого на все? Може, не на все. Можна попрацювати, і жінка поправить себе. Отож, дорогі друзі, перше, молитва. Боже, поможи, благослови, устрой, захисти. От, захисти, щоб не попав халепу. От, благослови, щоб оцей етап мого життя я зафіксував. Рука Божа була зі мною. А то молодь, знаєте, вибирає, воля Божа. А потім, хай буде Божа воля твоя, а Маша моя. От так і воля Божа. Хай Бог допоможе в цьому всім нам. І я хочу в підтвердження цього зачитати Буття 24.10. Ми з цього розділу візьмемо для себе сьогодні кілька практичних прикладів. Книга Буття. Отож, хто заміж вже вийшов і чує мене, старайтесь бути жінкою вінець. Тому що ми все рівно знаємо, якщо ви не вінець. 24.40. Він сказав мені, це говорить Єліазар родичам Ревекі, яку вже вибрав для сина свого пана. Він сказав мені, Господь Бог, перед лицем якого я ходжу, пошле з тобою ангела свого і благовлаштує путь твою. І візьмеш дружину сину моєму з рідних моїх і з дому батька мого. Бо переживав Єліазар, ну ти мене відправляєш знайти дівчину для сина твого. От. А як вона не согласиться, вона не захоче йти. І Авраам каже, Господь пішле ангела свого і благовлаштує путь твою. Ангел тобі поможе вибрати чудову дівчину, яка буде чудовою дружиною для мого сина. Ангел, щоб спереді йшов. Тобто, Боже благословіння і Боже устройство. Я чув у Польщі, і я питав того єпископа в Польщі, чи ти знаєш ту сім'ю? Він каже, особисто їх знаю. Що трапилось? Один хлопець, я, звісно, я не рекомендую так робити, але як ви відчуваєте, що це від Духа Святого, можете так робити. Ну, приблизно так. Один хлопець Богу дав обітницю. Я от приходжу в церкву, і яка дівчина шлюбного віку прийде перша, я їй запропоную, щоб вона стала моєю дружиною. Він прийшов, сидить, хтось заходить, чує дівочий голос. І в такому страху обертається. Він обертається, дивляться, дивиться. Заводять батьки сліпу дівчину. шлюбного віку. Вони її раніше привели, щоб вона пройшла крізь ряди і сіла біля вікна, щоб потім при людях їй не проходити сліпою неудобно. І він був дуже серйозний. І він рішив, подружився з нею, так, і їй запропонував. Батьки, коли вже починався шлюб і сам шлюб, для батьків це був як траур. Ну як це ти сліпу береш? Стільки дівчат, і ти сліпу береш. А він каже, я Богу пообіцяв, а не людині. І я здержу це слово. Єпископ дає настанову, все, благословіння. От. І коли єпископ підійшов, щоб покласти руки на них молитися, і коли він почав молитися, поклавши на них руки, Бог відкрив очі тієї дівчини. Господь пішле ангела свого і благовлаштує путь твою. І благовлаштує. Він ось так понадіявся на Бога, що все під Божим контролем, що Бог приведе дівчину в храм, саме ту, яка буде йому за дружину від Бога. І повірив це. І як чудово Бог явив славу для них. І він знає ту сім'ю. Та сім'я зараз живе в Аргентині, іммігрували туди. І він особисто знає ту сім'ю. Я не байку розказую, не казку. Я спеціально підійшов до єпископа і спитав. Тому кажу, я що з молоддю, кажу, я працюю, щоб я, якщо то міг використати цей приклад. Це видумка, це казка чи це биль? І він мені розказав, де вони живуть, він їх особисто знає. Я собі тільки предвкушаю. Уявіть, яке то вже було весілля, да? Коли таке чудо, таке знамено, така слава Божа прийшла на це весілля. Як і чоловікові тоді було, знаєте, яке піднесення, який настрій, яка радість, що Бог його підтримав, Бог з ним, Бог явив чудо. І цій дівчині, знаєте, життя змінилося, очі відкрились, може бачити сонце, може бачити чоловіка, може бачити всю красу, яку Бог створив. Бог пішле ангела, і він благоустроїть путь. І нам потрібно покладатись на Бога в цьому питанні. Не так, знаєте, дружити з 10, десь там в однокласниках чи в контакті, бесідувати з сотнею дівчат, знаєте, їм голови морочити, заігрувати до них. Прям вже така бесіда, як мають вінчатися. Слухайте, я одну бесіду чую, прям, слухайте, перед вінченням так говорять, сюсюкають так, граються так, з повслова понімають. А вони собі просто так. І потім, і вроді і ту люблю, і ту люблю, і ту люблю, і стею язичком почесати так хорошо, і то. Яку ж взяти? На всіх би женився. Ну, не мусульманин. Не так. Не потрібно обіжати дівчат, тому що якщо хлопець з дівчиною так, ну, близько, то хоч не хоч, а дівчина десь може мати думку в серці, а може я йому подобаюсь, а може я йому подобаюсь, і вже буде на вас дивитися, як ну, на майбутнього свого рицаря, чоловіка. З Господом підходити до цього питання, щоб ангел Божий, Дух Святий, щоб Господь допоміг в цьому плані. Слідуючий хороший урок із цього ж розділу. 21 вірш. 24-21. Чоловік той дивився на неї, тобто той же ж слуга Авраама, зі здивуванням у мовчанні, бажаючи зрозуміти, чи благословив Господь путь його, чи ні. Чи благословив Господь путь його, чи ні. Він хотів зрозуміти. Тобто, як він, я вище зачитаю, 44-й давай зачитаю. І яка скаже мені, навіть 43-й давай зачитаю, то я ось стою біля джерела води, і дівчина, яка вийде черпати, тобто він Богу це говорив, і який я скажу, дай мені напитися трохи з глечика твого, і яка скаже мені, і ти пий, і верблюдам твоїм я начерпаю. Ось дружина, яку Господь призначив синові господаря мого, рабу своєму Ісааку. І з цього я дізнаюся, що ти чиниш милість господарю моєму Аврааму. І з цього я дізнаюсь, а тут ще такі красиві слова. Ось дружина, яку Господь призначив. Господь призначив. От давайте ми тут порозсуджуємо. Є версії такі. Є версії такі. Одна, що Господь призначає, і потрібно по волі Божій знайти собі дівчину, от, і хлопцю дати добро по волі Божій. Не всякому хлопцю давати згоду. А молитися, чи від Господа він прийшов мені. Є інша версія. Мол, ми всі люди, отак, яка подобається очам твоїм. Ну, такий женися, де будеш жити. Нема любві, привикнете один одного, потім появиться. Є така версія. Я особисто схиляюся до цієї версії, яку от Єліазар тут своїми діями демонструє. Він каже, я з того узнаю. Він хотів узнати волю Божу. От, він просто хотів узнати волю Божу. Саме ту хотів дівчину знайти, яку Бог призначив Ісааку. Багато дівчат, а він хотів ту знайти, яку Бог Ісааку призначив. І тому так само сьогодні серед нас хлопці мають величезний вибір. Багато дівчат. Так само дівчата, дружать з хлопцями. І впізнати ту, яку Господь призначає, оце називається успіх. Тому що Господь кота у мішку нам не дасть. А якщо від Божої руки дівчина, то вона Божа дівчина. Вона Божа дівчина. Вона не мирська дівчина. Вона Божа дівчина. Вона буде на благословіння. Так само хлопець. Є, я люблю сказати на молодіжних зустрічах, є Давид, а є Давіда брат, Єліав. Але й серця в них різні. Зовні вони красиві, симпатичні, хоробрі, такі військові, підтянуті, вояки, зовні, а серце в кожного різне. Нам потрібно волю Господню пізнати в цьому плані. Подобається мені? Подобається, подобається, так, так. Ага, добре. Я поговорю з Богом за неї. І все. Яким путем, яким шляхом? Но мені треба, як оцей чоловік каже, уразуміти, зрозуміти, що це від Бога мені вона. І коли це вже питання рішилося, вже остається маличко. Просто звінчатися. І буде щасливе життя. Вже маличко остається. Молитись, щоб пізнати волю Божу. Ще цікавий 16-й вірш. Він говорить нам про те, де шукати. 16-й вірш. Дівчина була прекрасна на вигляд, діва, якої не пізнав чоловік. Вона зійшла до джерела, наповнила глечик свій і пішла нагору. Дівчина була прекрасна на вигляд. Діва. Я зупиняюсь на цьому слові «діва». Краще шукати дівчину, щоб вона була дівчина, а не втрачена вже дівоча честь. Краще. Краще шукати дівчину, щоб вона була дівчина. Хоча, ну, бо якщо вже втрачена дівоча честь, значить це якийсь момент життя, в неї було дуже розпутне життя. Розпутне життя. І можуть тягнутися якісь шлейфи якогось прокляття. Ну, наприклад, навіть може бути невиліковна хвороба, снід. Хто знає, сьогодні світ такий грязний, але приблизно можна прикинути. Але я хочу тут сказати далі. Це не є якась така вже причина, що ну це вже надійно. Ні. Тому що ми з світу прийшли. Багато молоді покаялися, жили в світі, не знали Бога, жили за світськими звичаями. І в світі всяке могло бути. Тому, можливо, покаяна дівчина, яка в світі була, Вона може народитися згори і бути чудовою християнкою. Чудовою християнкою. Це за краще, але все рівно це не саме головне. Бачите, він вибрав з таких дівчат, якось він знав, тоді, може, по одежі пізнавали, чи як, що вона, ця дівчина, діва, от, і він на неї звернув свою увагу. І тому тут малесенький практичний урок, малесенький, практичний. Дуже обережно треба цей урок виконувати. А саме, коли вже вас справа дійшла, що ви вже будете серйозно дружити, от, вже ваша дружба йде до весілля, то чи в присутності священника, чи один на один, но краще в присутності священника, все-таки, якщо втрачена дівочість, розказати це чоловіку. Також і хлопець. Якщо десь мав дівчину, теж розказати. Чому? Якщо це спливе пізніше, це хто знає, як відреагує на це чоловік, відреагує на це жінка. Розумієте? І тому, коли все відкрито, коли все так чесно, то ви знаєте, то є гарантія, що це так іскренно. А як це іскренно, то є гарантія, що дійсно здвоє стануть одне. А якщо чоловік приховує, і тільки чуть-чуть з дівчиною, а те приховує, то те приховане, воно може в житті якось згадатись нехороше. Тому в деяких церквах роблять пастори. Каже, розказуй чоловікові, яка ти. Чоловікові каже, розказуй ти її, який ти. А він каже, як я їй розкажу, який я і що було, вона втече від мене. А він каже, якщо вона тобі розкаже, якщо в неї було, то ти втечеш. Люди світу прийшли, знаєте, і алкоголь, і наркоманія місце мали. І він їх заставив, вони мусили розказати, простити одне одному, благословити одне одного, і потім все рівно зберегти любов і ще краще полюбити. Тому якщо в цьому плані є вже якісь такі втрати, ну, якось ворог вкрав дівочість, чистоту, вкрав ворог, краще сказати, що вкрадена чистота. Це буде чесно. Це буде чесно. Хай сьогодні вона перебунтує і рішить, чи все-таки йти за нього заміж. Такий негодяй, а? Безстидний. Або він хай сьогодні перекипить, що вона не дівчина, ніж потім в шлюбі. Бо сьогодні він може і передумати, сказати, ну, не можу я тобі цього простити, вибач, розійшлись. Значить, слабка любов була. Слаба любов. А навіщо вам чоловік, якого любов дешевенька така? Дешевенька. Не вміє вас простити. Навіщо вам такі? Потім в шлюбі ви десь помилилися, а він вас не вміє простити. І скандал, і обіда, і що далі. Тому нехай йде, не знаю, кому повезло від вас. Хай прийде той, який любить вас. А любов прощає. І тому до шлюбу краще це поговорити, якщо не сподобалось, просто розійшлися і все. Господь дасть серце, яке вміє любити. Ну, це така практична порада від досвідчених служителів. Отож, ще один такий урок. Далі йдемо. Ми говорили за молитву, що молитись, щоб Господь дав устройство, все-все, пізнати волю Божу. Це все в молитві, молитві, молитві. Тепер слідуючий крок. Займемось пошуками. Це ми волю Божу вивчали і просто слухали, як це важливо. А тепер займемось пошуками. Дійсно, треба шукати. Дійсно, треба шукати. Перли не валяються на дорозі. Жінка доброчесна краще за перли, російське, за жемчужину. Ви десь жемчужину бачили, що валяється на дорозі? Тільки ото в небі будемо ходити по чистому золоту, да? Ми ж не бачили, жемчужина валяється, ми не бачили. І це вже сам оцей, ця ілюстрація, порівняння це, воно вже нам говорить, шукати треба, потіти треба. Шукати треба. Це не просто. І знати, де шукати. Як сказав він своєму слузі, 4-й вірш. Але підеш у землю мою, на батьківщину мою. І візьмеш дружину синові моєму Ісааку. Іди, шукай. Уявіть собі, він набрав їжі, він снідає, він обідає, він вечеряє, він долає шлях, він іде, розумієте? Певні ресурси затрачені знайти дівчину. І тому знайти дівчину треба праця, праця, праця, праця. Знайти її. Каже, йди в землю батьків моїх. Це нам сьогодні урок, знаєте, який? Обмежити свій пошук. Не весь світ. Він сказав в землі батьків моїх. Так і нам. Не весь світ шукати дівчину. А де? Серед віруючих. Одружуватись тільки на віруючій дівчині. Не одружуватись на мирській дівчині. Не одружуватись на дівчині, яка ради тебе покаялась. Не виходити заміж за хлопця, який ради тебе покаявся. Хай він тобі як соловейко щебече, що він любить Бога. Но як ти вичисляєш, що він ради тебе любить Бога, його любов дешева, дешева. Вона розвіється, як вранішній туман після весілля, як ти його разочок обідиш. Не виходь заміж за такого. Дай витримку. Хай він рік побуде віруючим. Вже життя його випробує. Якщо він від Бога не відійде, нормально. Шукати серед віруючих. Потім іще дуже практичну пораду даю, де шукати. Не шукайте серед віруючих ледак. Серед ледачих віруючих не шукайте. Якщо віруюча ледача дівчина, то вона і в хаті буде ледача. А вам треба в хаті, чоловіки майбутні, хлопці, хто вам треба в хаті? Помічник гаряченький такий, знаєте, ще не доказав, вже він зірвався з місця. Такий вам помічник треба? Жінка, помічниця. Вам треба помічниця? Іде і спить на ходу. О! Така вам треба помічниця? Вам треба помічниця гаряча, як огонь. Я не кажу, щоб вона лідер була у вас в хаті. Ну, як вас не вистачає бути лідером, хай вона буде. Я кажу, помічниця, гаряченька така, раз. Жінка ж має бути, я люблю так сказати, я можу доказати, прийдете на сімейний семінар. Жінка має бути іграшкою, жінка має бути молитовницею, жінка має бути хазяйкою класною. Тоді жизнь Бог. Лінтяйка не потягне ці вершини. І тому не шукайте серед ледачих віруючих. Значить, шукайте серед тих, хто працює, співає, вірші розказує, на евангелізації їздить, бідним помагає, в больницю їздить. Молитовне служіння відвідує. Ні, зараз до цього дійдемо. Активність. Коли вона для Бога активна є. Вибирайте серед таких дівчат. Я тим самим стимулюю до духовної праці сестер. Ну, ви, сестри, теж давайте добро хлопцям, які не ледачі, які лежні. Каже, як двір на кручах, так і ленивий на постелі крутиться. Знаєте? Ленивий, каже, руку в чашу опускає і не може її до рота дотягти. Засинає так. Ленивий, каже, не жарить свої дичі. Зловив дич, вже пожарити не може, сирею жує. Розумієте? Тож, як він для Бога активний, трудиться, співає то, все, береться за то, за все, для Господа трудиться, от, подумайте за такого. А як він, знаєте, праця духовна, якщо правильна праця духовна, знаєте, про що це говорить? Це говорить про те, що в серці є просто повага до Бога. Чому ми духовно працюємо? Що ми царство заробляємо? Ні, ми царство маємо. А чому ми духовно працюємо? Це маленький знак вдячності Богові за його вічну любов. Ти для мене з неба зійшов. Ти став сином людським, син Божий. Ти на хрест пішов, ти в преісподню пішов, ти простив гріхи, ти ім'я в книгу життя записав, ти Духом Святим хрестив, ти в церкві мене насадив, ти друзів, братів, сестер дав, ти пастору поручив мене пасти. О, так багато благословень. Чим я тобі можу бути вдячний? Чим, Господи, скажи, чим? Господь каже, іди йому скажи про мою любов. І дай тому кусочок хліба. Можеш? Можу, Господь. Я такий боржник перед тобою, хоч чимось тобі віддячу. Це знак поваги Богові, як я духовно працюю. Це значить, є пізнання Бога, розуміння Бога. Значить, в духовному рості є прогрес, а не регрес. Навіщо тобі віруючий каліка, віруючий інвалід? Йому вже 20, в Господі він вже років 10 духовно, але він ще духовно в пемперсі ходить. І тобі за нього заміж виходить, тобі на ній одружуватися. Навіщо тобі духовний інвалід в хаті? Логічно? О, де треба шукати? Серед працівників. Далі. Друга територія, де шукати треба. серед тих, хто любить молитися. Ходіть на молитовні зібрання, хто любить молитися. Тому що вам треба жінка-молитовниця. Молиться за себе, молиться за вас, молиться за діточок, молиться за твій бізнес, молиться за твоє служіння. Вона покриває молитвами все життя родини. І як це чудово і прекрасно. А як вона сидить тільки з пультом, клацає програмки. О, вибач, я тобі їсти не зготувала, такий серіал був. Яєчні пожарила і яєчня цілий місяць. А ви прийшли, ви її застали, вона молиться. Ви вночі проснулися, вона молиться. А вона з дітками молиться. А вона молитовник. Що, не буде серце спокійне? Що, не буде це приємно? Не буде це надихати? Це велике благословіння, коли жінка молитовниця. Велике благословіння. Шукайте там, дівчат. Третє. Шукайте там, дівчат, де вивчають Біблію. Які досліджують Біблію. Біблія – це лист Ісуса Христа. І всі ми, я не буду вас запитувати, але переконані, я думаю, бо я вже запитував на багатьох зібраннях. Всі ми скажемо, що воля Божа, щоби ми читали Біблію в день глав 5 мінімум. Так чи ні? Так чи ні? Правда ж так? І коли я читаю, я мудрий, чого? Бо день за днем, капля за каплею, мудрість в моє серце приходить, приходить, приходить. Бо Біблія робить 4 речі, які? Для научення, для обличення, для ісправлення, для наставлення написана Біблія. Амінь? Коли я її читаю, я в інституті, я учусь, я росту, я на підйомі. Отут треба шукати дівчат, які на розбор ходять. Не шапок, а на розбор Біблії. Розумієте? Вони шукають дівчат в парку, які ногу за ногу. Дивляться, що горобці роблять, знаєте. Сидять там. Ще не дай в кіно, то взагалі, Боже, борони. Познайомився. Шукайте на полях Господніх собі дівчат, собі хлопців. Це якийсь є гарант, що в нього тут не бракує. Якийсь є гарант. Бо всі розумні, вони в праці. Лінтяй, значить, тут бракує. Да? Це хвороба, яку треба лічити стаціонаром. Тепер слідуючий момент. Саме цікавий для молодих людей. 16 вірш. Читаємо. Дівчина була прекрасна на вигляд. Дівчина була прекрасна на вигляд. Коли він помолився, от уявіть собі, він стоїть і молиться. І коли він помолився, він став і дивиться на дівчат. І яку він вибирав дівчину? Саму красиву в його понятті. Що не так? Правда ж? Очі ж дивляться. І він дивився, і саму красиву, я ж не думаю, що він знайшов саму некрасиву фізично. Він шукав саму красиву, яка подобається, там талію заценював, що він там ще заценював, 90-60-90, як там має бути, не знаю. Підбирав собі, яка там прическа з неї, яка там вона вдіта, вміє одіватися, чи йде як бомжичка, знаєте. Він все дивився там, заценював. І тут попалась на очі, вау, красота. І він до неї, раз, можна попити водички? І тут вона, згідно його молитви, відповідає, да, я ще й твоїм верблюдом начерпаю. Вже і пити не захотів, напевно. Але подождав, поки вона черпає, знаєте, любується її, як вона там робить. Розумієте, що я хочу цим сказати? Потрібно шукати дівчину по своїм вкусам. Щоб ти, коли на неї дивишся, то в тебе в душі вулкан почуттів і емоцій. Прямо тебе на третє небо душа пішла. Коли ти з нею спілкуєшся. Цей доказ, що в тебе є любов, це то один із доказів. Бо буває, одружуються як? В неї квартира є. Так на кому ти одружуєшся? На ній чи на квартирі? В неї там батько состоятельний, впливовий. Розумієте? Ще якісь причини бувають. Сама основна причина шлюбу, створення сім'ї має бути тільки любов. Тільки палаюча любов. Серце горить, кричить, всі ребра ворушаться. Коли ти її бачиш, з нею спілкуєшся, листа її читаєш, все і грає в душі. Душа пає, ліж би хто почув. Дивишся і все. Розумієте? Ніякі інші причини. Не розрахунок там, а в неї вища освіта, в неї тут, я на ній одружуюсь, у нас буде життя хороша. Щастя, не в матеріальному, не в грошах, не в прекрасному виді, не в владі, не в кар'єрі, не в славі. Щастя в любові. Якщо є душа повна позитивних почуттів, душа повна емоцій, тебе до неї тягне, вона тобі подобається, ти поклав руку їй на плече після вінчання. А тебе тут море почуттів, в себе ледве приходиш, губишся аж. Оце красота, це сила. А то я знаю, поодружувалася, а він каже, а мене все спить до неї. Спокійно все. Чого ти одружувався? Чого ти заміж виходив? Розумієте, має все бути так. Наші емоції мають бути дуже сильно затронуті. Дуже сильно. Десь він чуть-чуть моргнув, розстала. Так він подобається. Оце нормально, любить дівчина хлопця. А не як стіна. Що ти хотів? Він дивився на саму красиву в його розумінні. На саму красиву. В його розумінні я не знаю, яка була красива. Яка тут багата, чи тут багата. Я не знаю. Но він вибирав саму красиву. І він до неї підійшов. І коли ми зараз говоримо за зовнішність, то, друзі, чудовий урок, який я прошу не забути. Я спеціально акцентую, що наші очі бачать. Але я зараз хочу нагадати різницю в ціні. Зовнішність, внутрішність. Я хочу нагадати і трошки остудити всіх нас. Або ще накалити. Коли дівчина зовнішньо красива, прям як з обкладинки журнала, знаєте, 90-60-90, да? А в душі вона, хто знає яка, вона може бути в душі також духовно, красива, сильна, мудра, а в душі може бути все навпаки, змія, кобра. А зовні пісня. А в душі може бути так, може бути так. І тому, коли тобі сподобалась вона на очі, от таку, така мені підходить, таку я люблю, оце ж якраз ми говорили спочатку. Далі йде молитва, далі йде вивчення Божої волі, дослідження Божої волі, пізнати Божу волю. Бо Бог знає, яка вона всередині. Тільки Бог знає. Якщо конфетка має гарну обгортку, то це приємно. Але ще приємніше, коли там всередині конфетка, дуже вкусна, а не цвіллю покрита. Треба ото конфетку, ми побачили, блистить, ож очі сліпить. Більш нічого не бачу, тільки її. А треба знати, що всередині. Оце дуже важливо. І ось я маю один текст Божого Слова. Відкрийте, будь ласка, Приповістки Соломона, 11.22. І ми усвоїмо цей урок, що зовнішні красива дівчина, яка подобається вашим очам, яка вас просто пліняє, зовнішньо красива дівчина, не тільки та дівчина, яка духовно красива, А зовнішньо красива дівчина може бути, знаєте, яка дівчина? Яка в душі настояща змія. Тому тут треба бути обережним. 11:22. Що золоте кільце в носу у свині, те жінка красива і нерозсудлива. Картина. Свиня і кільце в носу. То Біблія каже, краса – це кільце, а нерозсудлива жінка – це свиня. Оце таке виходить. Розумієте? І коли зовнішність, вона пліняє нас, все підходить нам. Це, знаєте що? Це, можливо, 5% успіху. Що ти знайшов ту, яка по вкусу тобі. Це 5% успіху. Чи вона блондинка, чи яка вона, знаєте? Це 5% успіху. 95%. Вона така, яку хвалить Бог? Чи вона така, яку треба обійти 10-ю дорогою? 31:30 приповістки Соломона. Миловідність оманлива і краса суєтна, але дружина, яка боїться Господа, гідна хвали. Є стан душі жінки, дівчини, який гідний хвали Богом, Бог хвалить. Такий стан душі, що хвалить Бог. Як вже хвалить Бог, то це щось цінне, правда? Як вже хвалить Бог. А є стан душі, що Господу це противно. І тут я знову повертаюсь до Давида Єліава. Пророк дивиться на Єліава, о, в душі каже, в серці, цей буде царем, бо він йому сподобався. Такий мужній, сильний, красивий, симпатичний. І в душі пророк каже, буде царем. А Бог каже йому в серці, я його відкинув. І я собі аж жалів то Єліава, ну чого відкинув? Вдруг Давида вибрав, його відкинув. Ну чим Давид краще? Отож два сини одного ж батька, однієї ж сім'ї. А Давида помазав. Пізніше ми знаходимо, коли Давид прийшов провідати їх на війні, то цей Єліав, чоловік високомірний, чоловік глупий, чоловік вспильчивий, чоловік недалекоглядний. Коли він почув, що Давид питає, що буде тому, хто переможе цього велікана, він підійшов до нього і так зверху. Ти на кого оставив своїх вівець, там пару штук? Що ти тут любопитствуєш? Іди звідси, типа, на брата свого при людях. А Давид як себе повів? Давид себе повів як духовна людина. А духовні люди, вони що? Вони більшість мовчать. Духовні люди, вони що? Вони більшість прощають. Вони понімають духовних інвалідів. Духовний взрослий, духовних інвалідів понімають. Що на больного обіжатися? Розумієте? І Давид собі каже йому, ну це лише слова. І пішов далі. І помазання на ньому. Таке було, що він пішов і Голіафа переміг. Тепер зрозуміло, що Бог Давида вибрав на Єліава. Єліав був плотська людина. Давид був духовна людина. Зовні красивенькі. А всередині? О, як небо і земля різниця. І вийде заміж за Єліава. Він не вміє любити. Він оскорбляє. Він зневажає. Він не цінить тебе. Він не заботиться за тобою. Він не шанує тебе. То будеш ти щаслива? Ну і що ж у нього такі плечі, як в Кличка? Ну і що ж у нього гаманець такий, що аж чіпає ближнього, як де рядом? Як він не вміє любити тебе, він взагалі не людина може. Каже Авігея за свого навала, каже, яке ім'я його, такий він. Злий. І він в злобі аж закам'янів і вмер. Щаслива Авігея була з таким чоловіком. Щасливий був Ахав за такою Ізавелью. Оце для чого потрібна молитва, для чого потрібна серйозність. Бо ми всі зовні ангели Божі. Сьогодні сади нас всіх в небеса. Фу, такі ви всі красиві, посміхаєтесь, все акуратні. Ну, прям ля-ля. А в душі, які ми, знає тільки Бог. І коли одружується сім'я, вони теж починають вивчати один одного. Хто ми в душі? Тому ця тема важлива. І я спочатку казав, щоб нам стати професіоналами, вивчайте, любіть, влюбляйтесь, дивіться, їсти по церквам, по місіям, по служінням, все, то це початок лише. 5% ви знайшли дівчину. 95%. З Господом треба заглянути в її серце. з Господом заглянути в його серце. Тоді все. Пізнав волю Божу. Як оцей, урозумів, що це Бог її назначив. Ісааку він раз і колечко на руку, це було знак предложення. І каже, чи я ти, донечка? І вона каже, чи я. Бачите, просто попав на родину Авраама. Дівчат багато було, а Бог покерував так, попав на родину Авраама. Хай Бог керує цими процесами. Я вам цього бажаю. Хай Бог керує цими процесами. Моліться про це. Моліться дуже детально. Не стісняйтесь, не стісняйтесь. Господи, хочу одружитись. Поможи знайти ту, яку ти призначив мені. Хочу одружитись. Допоможи. Моліться рік, моліться два, півроку моліться. Так само, сестри, не стісняйтесь. Моліться, щоб Господь вам послав чоловіка. І виявляйте свої бажання сміливо. Господи, хочу, щоб співав. Хочу, щоб був пресвітер. Хочу, щоб був апостол. Євангеліст. От кажіть Богу відкрито. Відкривайте свої бажання. І ті бажання ваші, які Богу угодні, Бог їх виконає. Прийде в церкву той, якого ви заказали у Господа, знаєте. Дівчат багато гарніших вас, а він запропонує вам. Бо ви його в Бога випросили. Да. Сміливо моліться, і нехай Бог вам допоможе. Я от за Естер заокруглю нашу тему за Естер. Тому що, якщо вже я трохи втомився, то ви тим більше. Хоча по вас не скажеш. Бадьорі. За Естер. От Естер виграла конкурс. Сама красива серед тих всіх дівчат. І я дивлюся, чого Естер виграла конкурс? Чого Давид виграв конкурс? Вибрали Давида на царя, а не Єліава. Вже знаємо. Та сама причина з Естерів. Не то, що вона була сама красива дівчина. Я знаходжу в Слові Божому, що вона була в душі красива. Вона в душі була ангел. І Бог був на її стороні, і Бог підтримав її, хоч вона кругла сирота. Хто б ти не був, кругла сирота, хто б ти не був, можливо, трошки хворий, трошки хвора, хто б ти не був, низький, високий, чорний, білий, рижий, лисий, повний, який б ти не був, хто б ти не був, якщо на твоєму боці Бог, він устроїть твоє життя. Мені дуже подобається той приклад. Марія, богоугодна дівчина, Бог з нею справи мав, і вона як гарно відповіла, я раба твоя, хай буде по слову твоєму. Йосиф щось засумнівався, хотів її відпустити. Ангел вночі його. Йосип, женись на ній, поняв? Йосип, поняв? Розумієте? Бог устрояє. Це є досконало. І так само Естер. Я приведу приклади. Естер, перше. Вона була слухняна Мардухею. І вона, Мардухея, не просто була слухняна. Є слухняність, знаєте яка? Є слухняність з любов'ю, а є слухняність з ропотом. І то слухняність. І в Біблії написано, не радівий в роботі своєї брат расточителю. Я слухаюсь, але я слухаюсь недовольно, критикую, а що там, там, щось собі під нос бурмучу, але роблю те, що мені пан сказав. А я слухаюсь, світле лице, співаю пісню, радий, підпригаю і роблю те, що мені пан сказав. А різниця є в послусі. То вона була слухняна Мардухею якраз з любов'ю і з повагою. Чому? Тому що в Слові Господньому, я зараз знайду, є сказано, що вона, Мардухея, слухалася так же само, як вона слухалася тоді, коли вона була в нього на вихованні. Ось я знайду цей вірш. Відкрийте, будь ласка, другий розділ, 20-й вірш, Естер. Другий розділ, 20-й вірш. Естер усе ще не говорила про рідню свою і про народ свій, як наказав їй Мардухей. А слово Мардухея Естер виконувала і тепер так само, як тоді, коли була в нього на вихованні. Ви уявляєте, яка це перл, яка це цінність в її характері? Коли в нього була на вихованні, вона кругла сирота, можна сказати, ну нічого немає, всього позбавлена. Він їй дає де спати, що їсти, що одягати, повністю її забезпечує її дворідній брат. Вона нічого не має. І, звісно, ми скажемо, ну, їй виходу нема, як його просто слухатися. Якщо його не слухатися, він їй все дав, ну що, вона, значить, геть глупа. Ну, коли вже вона стала королевою, вся слава землі їй посміхнулася, і влада в її в руках, вона на вершині слави, то вже, дивлячись з цієї висоти, Мардухей, де вона раніше жила, просто якийсь бідний дідусь. Вона могла сказати, дідуля, скільки я випила молока, на. Скільки я одежень зносила, на тобі ще стільки. Но Біблія свідкує нам, не людина, а Біблія. Вона на цій висоті так само ставиться до Мардухея, як і тоді, коли вона в нього жила. Що це нам говорить? Це нам говорить, що вона вміє шанувати старших. Він їй був за батька, батьків. Вміє коритися. Це означає в неї характер такий, як хоче бачити Бог. І ще що мене вражає, коли до неї Мардухей, вона з ним говорила, а Мардухей їй сказав, йти на великий ризик. На який ризик? Ризик смерті. Іди, говори з царем. Вона каже, ти що не знаєш ти закон? Хто зайде до царя без запрошення, якщо цар не простре, скипетр золотий, зразу вбивають. А він їй каже, поміч прийде з іншої сторони, а ти загинеш, якщо ти за нас не заступишся. Іди, ризикуй. Іди на ризик. І вона королева. Виконує наказ свого дворіднього брата, вихователя. Вона могла фиркнути йому сказати, якби вона була б якась не розсудлива. А вона каже, добре, 3 дні посту я беру, 3 дні посту виберіть, піду вмерти, вмру, но я йду. Туди, куди ти звеш мене, мій вихователь. Якщо ми фиркаємо батькам, це говорить про те, що наш рівень духовності ще низенько дуже. Вона не батьку, але й не фиркала. І ми ще не королева, а вже фиркаємо. Що з нас буде, як ми будемо королева, в народі кажуть, якби свині роги? Оце так виходить. Вже ми можемо себе провіряти. Тому хай Бог допоможе нам в плані духовності працювати над собою, працювати. І тоді нам посміхнеться, браття, царство, як Давиду. Тоді нам, сестри, посміхнеться слава, як для Естери. Коли ми будемо з небом близенько, в Іова написано, зближся же з ним, і будеш спокоєн, і через це прийде тобі добро. Коли з небом близенько, коли духовність в нас буде, коли ми будемо духовно рости. Бог устроїть це питання. Ось я, як міг, так обмалював це питання з прикладами, смішними, несмішними. Моя мрія, щоб ми, молоді люди, підійшли до цього питання. Знаєте, як я хочу? Свідомо, професійно. І рішили це питання з тими біблійними порадами, які щойно ми разом пройшли. Коли ми до цього дослухаємося і притримаємося, ми просто приречені на щасливе життя. Ми просто приречені на щасливе життя. А що нам і потрібно? Хай Бог допоможе, і ми звершимо молитву зараз саме в цьому напрямку, сміливо так, Господь, хто вже підійшов плотною до цього питання, буде, давайте за це прям помолимось, Господь, поблагослови мене прекрасним чоловіком, прекрасною жінкою. Хто ще не прийшов плотною до цього питання, Господи, коли я прийду до цього питання, його буду вирішувати, Ти мене благослови. Щоб я не наробив, не наробила помилок, а все зробила так, як радиш Ти. Амінь. Помолимось. Встанемо для молитви.